Legenda głosi, że na świecie istnieje 7 smoczych kul. Po zebraniu kompletu mogą one spełnić każde życzenie. Skończyłem. Gratuluję, panie Pilafie. Dzięki temu dowiemy się, gdzie są ukryte smocze kule. Skończyliśmy smoczy radar. Naprawdę? Czyli te punkty oznaczają położenie smoczych kul? Wreszcie cały świat będzie nasz. Zdobycie tych 7 kul nie jest łatwym zadaniem. Przy użyciu siły Imperium Mifan nie będzie z tym kłopotów. Bardzo się cieszymy, że nasza pomoc tak się przyda. Z całym szacunkiem. No tak. Nie śmiemy o nic prosić. Tak, macie rację. Pai, daj im nagrodę. Zostaliście upoważnieni do otrzymania nagrody z moich rąk. Mistyczna przygoda. Naprawdę ją przesunęli. Widziałeś? Zdaliśmy. Nauczysz nas teraz nowych technik? No tak. Hurra, świetnie. Nie wiedziałem, że wezmą to na poważnie. I jak? Co dalej, mistrzu? Tak naprawdę, to już niewiele zostało mi do nauczenia. Jak to? Wszystkie podstawy stylu żółwiego pustelnika opanowaliście, trenując przez ostatnie miesiące. Aby przetestować wasze zdolności, chciałbym was zabrać na turniej sztuk walki do Imperium Mifan położonego na wschodzie. Co wy na to? Do Mifan? A co to takiego? Mifan to miejsce, gdzie narodziło się wiele znanych sztuk walki. Pełno tam potężnych wojowników, prawda? W ten sposób macie sprawdzić swoje umiejętności. Przede wszystkim nie wolno wam przerywać treningu. Dobra, możecie już zdjąć te skorupy. Naprawdę możemy? Całe szczęście. Trochę wstyd byłoby się w nich pokazać. Jak lekko się czuję. Zupełnie jak piórko. A teraz skoczcie jak najwyżej potraficie. Gotowy? Skacz. Sami podskoczyliśmy. Tak wysoko? Super! Po co ten pośpiech? Podobno narzeczona jego wysokości pani Ran Ran zaginęła. Od kiedy Wielki Kruk został ministrem, wszystko się zmieniło. Co wy sobie wyobrażacie? Co robicie? Nie mogę się ruszyć. Nic nie znaleźliśmy. Przepraszam za to. Niestety. Szukaliśmy już wszędzie. Nie udało się nam znaleźć pani Ranran. Jest poza naszym zasięgiem. Kto mógł to zrobić? Jest pewien sposób na znalezienie jej. Jaki? Możemy poprosić o to Shenlonga. Shenlonga? Podobno na świecie istnieje 7 smoczych kul. Po zebraniu kompletu pojawia się Shenlong. Ten boski smok może spełnić każde życzenie. Zadziwiające. Ale jak znajdziemy wszystkie kule? Oto smoczy radar. Dzięki niemu dużo łatwiej można odnaleźć smocze kule. Te migoczące punkty wskazują obecne położenie kul smoka. Przy użyciu potęgi naszego cesarstwa możemy je bardzo szybko odnaleźć. Momencik, wasza wysokość. Niebieski. Wasza wysokość, zanim zdobędziemy smocze kule, należy zabronić ministrowi użyć ich bez twojej zgody. Co? Poza tym, w zamku jest jedno miejsce, którego nadal nie przeszukano. To pański pokój, panie ministrze. Wystarczy. Są też pewni osobnicy, którzy nastają na twoje życie, panie. Czyżbyś przypadkiem miał na myśli i mnie? Jakbyś zgadł. Ups, wybacz. Ja też jestem mocny w gębie. Wasza wysokość, postaramy się jak najszybciej sprowadzić tutaj panią Ranran. Smocza kula jest dokładnie pod nami. Pod wodą? Myślę, że to nie ta, którą miał Goku. Wiedziałem. To taka nuda. Nuda. Dobra, schodzimy po nią. Hej, Bulma. Tylko nie mów, że wyruszyłaś po smocze kule tylko z powodu poszukiwań Goku. Zgadłeś. Długo nad tym myślałeś? O nie. Co to? Nie wiem, kim jesteście, ale skoro sami tego chcecie, to proszę bardzo. Nikt nie dorówna Bulmie. Ulong, czyżbyś nadal się nudził? Wystarczy. Wracajmy już. Bulma. Kim oni są? Trzymajcie się. Hej, nasz samolot tonie. Nie martwcie się. Zmienię go w łódź podwodną. Jak myślisz, kim oni byli? Jest tuż przed nami. Hura, to ona, widzicie? Przestań, za wcześnie, aby świętować. Hej, a to co? Spójrzcie na to. To godło Imperium Mifan. Bulma, torpedy. Nie chcę umierać, a ja to chcę. Niesamowite, że też takie wielkie coś potrafi latać. Widać, że z lasu... Ups, przepraszam. Jak pan mógł? Kiedy lecę samolotem, od razu mam ochotę go porwać. Jaki wielki dom. Czy turnieje są rozgrywane wewnątrz pałacu? Zgadza się. Zwycięzca zdobędzie uznanie samego imperatora. Co to jest uznanie? Dostaniesz to, co tylko zechcesz. Ale ja naprawdę niczego nie chcę. Co za dzieciak. Ja dam z siebie wszystko. W tej chwili waszym najważniejszym zadaniem jest zmierzenie się z różnymi przeciwnikami i udoskonalenie swoich technik. Dobrze. Musicie skupić się na bliskiej obserwacji. Bardzo ładne. Żółwi pustelniku, opamiętaj się. Udało się. Cholera, znowu nas pokonali. Przeklęte Mifan. No już, wracać do poszukiwań. Znajdźcie kulę, a będziecie wolni. Tatusiu, co by się stało, gdybyśmy im dali kulę? Kiedy znajdą kulę, i tak zabiją robotników. Ale czemu? Nie wiem. Co oni kombinują? Upa, chodźmy do Mifan. Co wy tam robicie? Ojcze, poddajecie się? Co? Łap! Jeszcze jedna. Jeszcze jedna kula i świat będzie nasz. Ministrze, siódma kula wkrótce zostanie dostarczona do Mifan. Tak? Naprawdę? Tak. Chwileczkę, nie zostałem poinformowany o odnalezieniu kuli przy wieży Karin. O nie, zauważył nas. Co ty robisz? To specjalna kamera, która pomaga przy zlokalizowaniu smoczych kul. Dobra, zwiewamy. Zestrzel to. Teraz już wiem, gdzie zostały ukryte. Nawet o tym nie myśl. Dalej radź sobie sama. Oj, jaka szkoda. Podobno w Mifan jest wiele pięknych dziewcząt. Zawsze bardzo chciałem wybrać się do Mifan. A ciebie, Yamsha, co przekonało? Po prostu mam zamiar wziąć udział w turnieju sztuk walki. Yamsha, nie martw się, jadę z wami. Bulmo, chyba nie myślisz o włamaniu do pałacu. Po tym wszystkim nie zamierzam siedzieć tu bezczynnie. Goku, jedzenie bez opamiętania jest bardzo niezdrowe. Naprawdę? Przepraszam, że musieliście państwo czekać. Nareszcie robiłem się już głodny. Witamy. Co mam podać? Proszę samemu wybrać coś sycącego. Ojcze, dla mnie tylko wodę. Nie martw się, mamy czym zapłacić. Możesz się najeść. To złoto. Jestem do pańskiej dyspozycji. Gliny. Lunch, uspokój się. Chwila. W tym kraju jeszcze nie popełniłam żadnego przestępstwa. Ale bałagan. Zjeżdżać z drogi. Ojcze. Pychota. Wy jesteście z Karin, zgadza się? A jeśli tak, to co? W takim razie musimy was przeszukać. Odmawiam. Co? Upa, odsuń się. Dobrze. Stój. Z drogi, dzieciaku. Co? Nie jestem dzieckiem. Nazywam się Son Goku. Jesteście z nimi, tak? O czym ty mówisz? Za chwilę pożałujesz swojej bezczelności. Chcecie z nami walczyć? Lunch. O co chodzi? Sierżant Metalik. Kto to? Mamy z nimi kłopot. Gincie. A masz. Krillan, ty draniu. Proszę, przestańcie. Moja restauracja. Niemożliwe. Mój atak nawet cię nie zadrasnął. Boli, boli. Panie Tao Pai Pai, to ci z Karin. To... W takim razie walczysz nie z tymi, co trzeba, sierżancie Metalik. Wtrącają się w nie swoje sprawy. Co wy tu robicie? Przybyliśmy na turniej sztuk walki. Miło mi to słyszeć. Ty pójdziesz ze mną. Nigdzie nie pójdę. Zginiesz, jeśli odmówisz. Co? Ojcze, dalej, stawaj. Głupcze, nie dajesz mi innego wyboru. Sam się o to prosiłeś. Jaki szybki. No, co jest? Nie możemy się ruszyć? Może ci pomogę. Zaczekaj. Zapomniałeś, że jesteśmy gośćmi jego wysokości imperatora? Co? Imperatora? Ależ to mistrz sztuk walki, legendarny boski mistrz. Przez wiele lat uczestnicy turnieju sztuk walki byli specjalnymi gośćmi samego imperatora Mifan. Myślisz, że on też będzie jutro uczestniczyć w turnieju? Zgadza się. Co czyni go także gościem imperatora? Dobrze. Ojcze, od tej pory macie zakaz opuszczania miasta. Zyskałeś kolejny dzień życia. Myślisz, że tacy jak ty pokonają mojego ojca? Ciebie też to dotyczy. Nie myliłem się. Ci dwaj z Karin mają smoczą kulę. Gdyby nie było tylu świadków, użyłbym siły. Nie możemy nękać gości imperatora. Zaczekamy do jutra. Jedna rzecz mnie niepokoi. Jaka? Był z nimi niejaki boski mistrz. Co, ten żółwi pustelnik? Ale z twoimi umiejętnościami nie musimy się niczego obawiać. Dla zdobycia smoczych kul potrafią zabić każdego. Ciekawe, co planują. Imperator Mifan jest jeszcze młody. Z pewnością nie mówią mu całej prawdy. Jeśli jutro wygram, poproszę go, by ocalił życie moich przyjaciół. Dobrze, jesteśmy z tobą, prawda, Goku? Jasne, ale musicie walczyć uczciwie. Gdyby wygrał ktoś z naszej trójki, to możemy prosić imperatora o to samo? Myślę, że tak. Jednak jeśli wcześniej znajdą smoczą kulę, to twoi przyjaciele i tak zginą. Nigdy jej nie znajdą. A to dlaczego? Upa, tak ojcze? O rany, to przecież moja kula czterech gwiazd. Moja kula czterech gwiazd. A co w tej kuli wyjątkowego? Panie ten, pomocy. Ten! Co się stało, wasza wysokość? Nie martwcie się, ten jest ze mną. Jestem Josie. Ten, sam na sam miałeś mówić do mnie po imieniu. Przecież jesteśmy przyjaciółmi. Tak, racja. Josie, miałem sen. Ktoś mnie zamordował. Mam złe przeczucia. Na jutrzejszym turnieju wydarzy się coś strasznego. Wasza wysokość, ten jeszcze raz. No tak, wybacz. Jesteś jedyną osobą, której mogę ufać. Dzięki technice, której mnie nauczyłeś, mogę z tobą rozmawiać nawet na odległość. Już nigdy nie będę sam. Tak, Josie. Powodzenia, chłopaki. Dam z siebie wszystko. Ja też. O to chodzi. Powodzenia, ojcze. Son Goku. To przecież Goku. Bulma. Więc też tu jesteście. Bulma, a co ty tu robisz? A co powiesz na... Ścisk pysk. Ścisk pysk. Co ty sobie wyobrażasz? Nie no, nic takiego. Yamsha i reszta też tu są? Jasne. Spójrz tam. Zaczekaj, lepiej spójrz na smoczy radar. Wow, wszystkie kule są w jednym miejscu. Właśnie. 6 jest ukrytych w pałacu, a tę ostatnią pewnie ty masz. Zgadłaś. Dobra, czyli zdobędę tylko tamte 6 i będę mogła wypowiedzieć swoje życzenie. Słuchaj, Lunch, może mogłabyś mi pomóc? A co ja będę z tego mieć? Panie i panowie, dziękujemy za tak liczne przybycie. Za chwilę rozpocznie się turniej, który wyłoni najlepszego wojownika. Zwycięzca turnieju dostanie to, czego sobie zażyczy od jego wysokości imperatora. Proszę pierwszych zawodników o wejście na ring. Chłopcze, nie masz dzisiaj szczęścia. Wiesz, mam zupełnie inne zdanie. Co takiego? Walka skończy się, jeśli zawodnik wypadnie z ringu, straci przytomność albo się podda. Ten, kto wygra? Prawdopodobnie ten mniejszy. Czy ten człowiek z Karin jest tutaj? To ten wysoki z przodu. Tamten? Tak? Świat będzie nasz, gdy tylko turniej się skończy. Nie ma pośpiechu. Zacznijmy walkę. Pięści porywiste jak wilcze kły. Udało mu się. Robi się coraz ciekawiej. Ten miał rację. Prosimy następnego zawodnika. Nie ma mowy. Lepiej już pójdę. Teraz nasza kolej. Yamsha będzie zaskoczony. Ja pójdę pierwszy. Powodzenia, ojcze. Zaczynamy. Yamsha zrobił duże postępy. Racja. Ojcze. Chcesz, żebym się zmienił w tego starego, brudnego dziadygę? A nie chcesz dostać się do zamku i zobaczyć pięknej księżniczki? Wyczuwam w tym jakiś podstęp. Przemiana. I jak wyglądam? Świetnie. Przemiana. A co powiecie na to? Spróbuj jeszcze raz. Panie Jamsza, nie ma pan ochoty na mały ścisk pysk? Zawodnik za ringiem. Co to było? Hurra, udało się. Jamszy, nic się nie stało? Nie martw się. Jest w świetnej formie. Ale... czy są jeszcze jacyś ochotnicy? Tylko my zostaliśmy. Może teraz Bora porozmawia z imperatorem. Skoro nie ma nikogo więcej, to zwycięzco... czekaj. Goku, to on. A niech to. Ten, kto wygra tym razem? Pan Tao Pai Pai nigdy nie przegrał żadnej walki. Czemu walka jeszcze się nie rozpoczęła? A tak, zaczynamy. Co jest? Nie musisz być taki spięty. Hej, świetna robota. O nie. Co się stało, wasza wysokość? Gdzie twoja eskorta? Właśnie przyprowadziłem gości, widzicie? Goście? Skąd? Jesteśmy znajomymi jego wysokości, widzicie? Zaproponował nam zwiedzanie pałacu. To znakomicie, ale czemu nie ogląda pan turnieju? Robisz się natrętny. Czy to nie droga biżuteria? Wezmę to. Powiedz mi, gdzie ukryłeś smoczą kulę? Ojcze! Bora, wystarczy. My się nim zajmiemy. Wycofaj się. Ten, jakie to okropne. Tak bywa na turniejach. Wolisz zginąć? Nie będę mieć oporów. Nie dam ci tej przyjemności. Twój wybór. Ojcze! Ojcze! Ty, gnojku, jak mogłeś? Ty także chcesz umrzeć? Ja? To oni mają smoczą kulę. Przeszukać ich. Ten, każ im przestać. Niech przestaną. Ten. Zamknij się. Już się poddałeś? Jaka szkoda. Niech cię. O, nadal żyjesz. Spróbuj tego. Ty... nie zadziałało? I co, żółwi pustelniku? Widzisz już, jak potężny stał się Tao Pai Pai? Ty nędzniku. Teraz wszystkie smocze kule należą do mnie, a świat wraz z nimi. A co z Ranran? Ranran? Wasza wysokość, obawiam się, że twoje plany legły w gruzach. Zostałem zdradzony. Smocza kula właśnie przeniosła się o 2300 kilometrów na północny wschód. Co? Co? Wygląda na to, że ta kula ocaliła ci życie. Naprawdę? Czyli ocalił mnie dziadek. Chcesz pokonać Tao Pai Paia? Kim jesteś i skąd to wiesz? Jestem pustelnikiem. Umiem czytać w myślach. Tym razem mi za wszystko zapłaci. Masz, zjedz to. Co to takiego? To fasolka senzu. Dzięki niej odzyskasz siły. I to wystarczy? Nie mogę w to uwierzyć. Czuję się świetnie. Tym razem go dopadnę. Chcesz tam wrócić? Tak, dzięki za wszystko. Możesz oddać mi smoczą kulę? Co ty sobie wyobrażasz? Szybko, przygotujcie samolot. Tak. Nie będziemy go potrzebować. To zajęłoby zbyt dużo czasu. Ten szczeniak jest w posiadaniu smoczej kuli. Dwa 2300 kilometrów na północny wschód. Będę tam za pół godziny. Do diabła. Jak to działa? Ani tu, tu i tu. Nareszcie. Złodzieje. Teraz. Tak. Widzisz ją? Widzę falującą wodę, nic więcej. A teraz? Teraz ją widzę. To ją weź. Co mam wziąć? Widzisz, niedawno zabito twojego przyjaciela. A ciebie ogarnęła wielka złość. To oczywiste. Twój umysł jest jak woda. Gdy twe serce będzie spokojne jak woda, będziesz mógł zobaczyć ruchy przeciwnika. Musisz uspokoić swój umysł. Czy ty przypadkiem nie jesteś kimś ważnym? Zgadza się. Możesz mi mówić wielki Karinie. Zazwyczaj trzeba na tę wieżę wejść o własnych siłach. Ale dla ciebie zrobię wyjątek. Co? Jak stąd zejść? Nie chciałbym, by twój przeciwnik znalazł nas tutaj. Kto taki? Tao Pai Pai? Leci tu z nieprawdopodobną szybkością stamtąd. Tym razem nie dam się pokonać. Obłoku Kinto. Dzięki za wszystko, wielki Karinie. Na razie. Co za niesamowity dzieciak. Zapomniałem mojej smoczej kuli. Ojejka, co to takiego? Czy to nie... Jesteś. Niemożliwe. Co się stało? Masz. Teraz moja kolej. Bulma. Cholera. Sierżancie Metalik, weź chłopca jako zakładnika. Upa, cholera. Boski mistrzu, nadal żyje. Trochę sobie odpocznie. Dobra robota, ten Shinhan. A teraz wykończ imperatora. Przecież, dopóki mamy smocze kule, na wszelki wypadek, przecież jeden władca nam wystarczy. Wojsko niech zabezpieczy pałac i uciszy złodziei smoczych kul. Rozkaz. Pozostało nam tylko czekać na powrót Tao Pai Paia. Hej, hej, co ci jest? Cholera, co się stało? Gdzie ja jestem? Jesteś w pingwinówku. Pingwinówku? Pierwsze słyszę. Ciekawe, jak udało mu się przeżyć. Hej, dziadku, pobawmy się. Dziadku? Ta mała chce, bym ja, najsilniejszy zabójca na świecie, bawił się z nią. Dziadku. Mam cię. On tu jest. Superowo. Ostatnio naprawdę mi dokopałeś. Jakim cudem przeżyłeś moje Dodonpa? Miałem smoczą kulę pod ubraniem, ocaliła mnie. Więc to było tylko szczęście. Oddaj mi już smoczą kulę. Nie oddam jej. Tym razem mnie nie pokonasz. Nie rozumiemy się. Odbiorę ci życie w 3 sekundy. Hurra, udało się. Ta mała i te 2 ptaszki zaraz mi za to zapłacą. Czekaj. Hej, ty. Niesamowite. Aha, więc jednak chcesz się ze mną bawić. No nie. Co to ma być? Fajowiutko. 3 sekundy już dawno minęły. Teraz będziemy walczyć na serio. Świetnie, czekam. Tym razem zginiesz. Widzę, sparuję to. Parzy. To niemożliwe, moje Dodonpa. Twój atak po prostu już na mnie nie działa. Nieźle, co, Gaciusiu? Nie wierzę. Jak to się mogło stać? Teraz moja kolej. Co teraz? Cóż za pech. Ci smarkacze mają nade mną przewagę. Przepraszam. Byłem zły. Wybaczcie mi. Jak to zrobiłeś? Pokaż jeszcze raz. Młoda damo, bądź grzeczna. Do zobaczenia. Wskakuj. Wrócimy do pałacu, gdzie odpowiem za całe zło. Mówisz to na serio? Jasne. To nie fair, Kinto. Jeszcze raz pokaż. Gincie, głupcy. Zasłużyliście. Do widzonko. Co? Smocze kule wpadły do podwodnej otchłani? Do diabła. Chyba będziemy musieli opuścić ten kraj. Wybacz, Jaozi, muszę cię zabić. Powiedziałeś do mnie, Jaozi. Przyjacielu. Kogo nazywasz przyjacielem? Masz naprawdę duże umiejętności. Co? Ty... jak? Boski mistrz nadal żyje. Czemu nie użyjesz swoich umiejętności w dobrej sprawie? Pustelniku, jeszcze słowo, a chłopak straci życie. Co? Ten, na co czekasz? Zabij go, już. Co jest ten? To był rozkaz. Zabij. Zabij go. Ten. Jak śmiałeś? Jak śmiesz mnie tak traktować? Zapomniałeś o lojalności wobec mnie? Bez tego nie będę mógł zostać imperatorem. Możesz być dumny, że zginiesz z mojej ręki. Stój, kruku. Nie ruszaj się. Działo Qui-Gon. Zginiesz. Goku. Ty żyjesz. Goku. Wasza wysokość. Wszystko w porządku? Ran-Ran. Musiałem ją ukryć przed tobą. Uczyń ze mną, co zechcesz. Ten, jesteś moim przyjacielem. Ocaliłeś mi życie. Jaozi. Patrzcie, oni też żyją. Panie Yamsha. Nie płacz, Upa. Użyjemy smoczych kul i zwrócimy życie twemu ojcu. Shenlong potrafi spełnić każde życzenie. Prawda, Bulma? No tak, ale smocze kule wpadły głęboko do rzeki. Nie zdołamy ich wyciągnąć, Goku. Podobno w tej otchłani mieszka smok. Dobrze, spróbuję. Rzucam. Hej, Goku. Myślałem, że to była pamiątka po twoim dziadku. Tak, ale Upa ją znalazł. Hej, smoku. Ukaż się. Smoku. Był to film z serii Dragon Ball. Wersja polska Nanokarin. Czytał Hubert Chłopicki. www.głoslektora.pl Dokunnare ga imo nozomi no toru.